Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος σήμερα, εδώ στο Βήμα FM, με άλμπουμ που ξεχώρισαν μέσα σε μια επίσης μέτρια χρονιά για τη μουσική, όπως ήταν και η περσινή. Άλμπουμ που ξεχώρισαν στο πρώτο επτάμηνο του 2015. Ξεκινήσαμε με το Drone στον Muse, παρόλο που πήρε ανάμεικτες κριτικές. Το άλμπουμ δεν είναι κακό τελικά. Οι κριτικές ήταν περισσότερο για τους στίχους, θα έλεγα, παρά για τη μουσική, γενικά έτσι από αυτά που διάβασα. Το άλμπουμ λέγεται λοιπόν Drones και ακούσαμε ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν και στο ραδιόφωνο από τον δίσκο, το Dead Inside. Ένα δεύτερο άλμπουμ σήμερα είναι μια δεύτερη ομάδα άλμπουμ που είχαμε παίξει την περασμένη εβδομάδα, την πρώτη ομάδα από τα άλμπουμ που ξεχώρισαν. Αυτά είναι η ομάδα των άλμπουμ που συμπληρώνει, ας πούμε, την εικοσάδα, κάπου εκεί. Λοιπόν, Florence and the Machine. Το άλμπουμ λέγεται How Big, How Blue, How Beautiful. Θα ακούσουμε το τραγούδι Queen of Peace. Η Florence που κυριολεκτικά έσκησε στο Glastonbury. από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες της εποχής μας, Florence με το συγκρότημά της, από το άλμπουμ How Big, How Blue, How Beautiful, αφήνει το στίγμα της και στο 2015 με το άλμπουμ και την εμφάνιση της όχι μόνο στο Glastonbury και όλες τις άλλες εμφανίσεις που κάνει και παίρνει καταπληκτικές κριτικές. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αφήνουμε τους Muse και την Florence και πάμε σε ένα νεότερο συγκρότημα από την Αυστραλία που με το τρίτο άλμπουμ του κατάφερε να επιβληθεί και να έχει την προσοχή του κοινού και των κριτικών. Και το προηγούμενο άλμπουμ του συγκροτήματος Tame Impala ήταν καλό. Το Currents είναι ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ του 2015. Να ακούσουμε το Let It Happen. σας παρουσιάζουμε σε δύο μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα, μερικά από τα σπουδαία άλμπουμ του 2015 που θα τα συναντήσουμε στο τέλος της χρονιάς στις λίστες με τα καλύτερα από τα έντυπα του εξωτερικού ή στα διάφορα έντυπα του εξωτερικού. Wilder Mind μετά από τους Tame Impala. Wilder Mind είναι το άλμπουμ των Mumford & Sons που έχουν καταφέρει με τρία άλμπουμ να γίνουν σχεδόν ένα super group στο μεγέθη της εποχής μας, βέβαια, γιατί πια για να γίνει κανείς super group όπως ήταν τα U2 και τα άλλα, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο πια και σχεδόν αδύνατο. Mumford & Sons λοιπόν από το Wilder Mind. You may call it in the ceiling, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Believe και είναι από το συγκρότημα Mumford & Sons. Πολύ καλό γκρουπ και στη σκηνή. Wilder Mind, το άλμπουμ τους. Στα άλμπουμ που ξεχώρισαν το 2015. Θα θυμηθείτε ότι όλα αυτά θα τα δείτε στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς. Σε 4 μήνες. Νίκος Λεβενίτης στον ήχο, ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live papaki vimafm 95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Για όλα τα διαδικτυακά υπεύθυνη είναι η Λουίζα Ζουγρή. Να πάμε τώρα σε έναν παλιό μας φίλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος αυτοί όλοι που ακούσαμε είναι πρόσφατοι, πολύ πρόσφατοι, μέχρι λίγο πρόσφατοι όπως ήταν οι Μιούς, αλλά αυτός δεν είναι καθόλου πρόσφατος, είναι από το 1977. Ξεκίνησε με τους Jam, πέρασε στο Style Council και μετά μια αξιοθαύμαστη σόλο καριέρα. Ο Paul Weller που μένει ασυναγώνιστη εκείνη η συναυλία που είχε κάνει και στην Ελλάδα. Paul Weller, πολύ καλό και το 12ο στούντιο άλμπουμ του Paul Weller, από όπου θα ακούσουμε και ο τραγούδι, ακούμε το Long Time. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βέβαια, με αυτά που ακούμε σήμερα, παίρνετε και μια γεύση όσοι δεν έχετε το χρόνο να παρακολουθήσετε τι βγαίνει στην δισκογραφική αγορά. Έτσι λοιπόν, είτε σας αρέσουν είτε δεν σας αρέσουν, βέβαια τα ακούτε ίσως και πολλοί από εσάς πρώτη φορά. Δεν μπορεί με πρώτη φορά να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει, πρέπει να το ακούσει 2-3 φορές το άλμπουμ. Αυτή είναι η μουσική του καιρού μας, και μέσα από μια σειρά κυκλοφοριών που οι περισσότερες έχουν περάσει αδιάφορες είναι αυτά που ακούτε. Άρα φανταστείτε τι είναι τα άλλα που δεν παίζουμε. Επίσης είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω με την εκπομπή στα καινούργια, ότι ιδιαίτερα στα τραγούδια, αυτά που ακούγονται πάρα πολύ είναι τα περισσότερα χορευτικά ηλεκτρονική dance. Τραγούδια δηλαδή που απευθύνονται απόλυτα σε ένα κοινό teenagers και πιο κάτω από teenagers. Έχουν χαθεί τα τραγούδια. Γι' αυτό προσπαθούμε να παίξουμε και να φέρουμε τις παλιές μνήμες με τραγούδια που παίζουμε στο δεύτερο μέρος και που πάρα πολλοί καλλιτέχνες σημερινοί τα διασκευάζουν τα παλιά τραγούδια. Ένας από τους πολύ ενδιαφέροντες μαύρους. Τώρα έχουμε 3 άλμπουμ από 3 καλούς μαύρους δημιουργούς. Ένας από τους 3 είναι ο D'Angelo. Το 3ο του στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά από καιρό. Κυκλοφόρησε στο τέλος του Δεκέμβρη. Θεωρείται άλμπουμ όμως αυτής της χρονιάς. Ήταν ένα από τα πιο αναμενόμενα άλμπουμ. Μπορεί να μην είναι τόσο καλό όσο εκείνο το σπουδαίο άλμπουμ που είχε κάνει, αλλά είναι πολύ καλό άλμπουμ. Τώρα που έχουν βγει και άλλοι δίσκοι μέσα στη χρονιά, βλέπουμε ότι το άλμπουμ αυτό ήδη είναι μέσα σε αυτά που ξεχωρίζουν. Black Messiah, λοιπόν, από τον D'Angelo. The Charade. Ακούσαμε το Charade από το άλμπουμ του D'Angelo, Black Messiah. Ο Drake έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ της χρονιάς. Πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα, ένα τεράστιο νούμερο για αυτή τη χρονιά που έχουν πέσει φοβερά οι πωλήσεις. 1 εκατομμύριο αντίτυπα είναι το δημοφιλέστερο και στις ψηφιακές και στις φυσικές και στο φυσικό προϊόν. Ο Drake είναι rapper από τον Καναδά. Έβγαλε το άλμπουμ If You Are Reading This, It's Too Late. Και θα ακούσουμε από το άλμπουμ το Energy. Lakewood means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewind. First. Yeah. Way, way, way up. First. Turn it all up. Yeah. Look. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. They trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got girls in real life trying to fuck up my day. Fuck going online, that ain't part of my day. I got real shit popping with my family too. I got niggas that can never leave Canada too. I got 2 mortgages, 30 million in total. I got niggas that'll still try fucking me over. I got rap niggas that I gotta act like I like. But my act acting days are over, fuck them niggas for life. Yeah, I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got people talking down, man, like I give a fuck. I bought this one a purse, I bought this one a truck, I bought this one a house, I bought this one a mall. I keep buying shit, just make sure you keep track of it all. I got bitches asking me about the code for the Wi-Fi, so they could talk about the timeline and show me pictures of their friends, just to tell me they ain't really friends. Ex-girl, she the female version of me. I got strippers in my life, but they virgins to me. I hear everybody talking about what they gon' be. I got high hopes for you niggas, we gon' see. I got money in the courts till all my niggas are free. About to call your ass a Uber, I got somewhere to be. I hear fairy tales about how they gon' run up on me. Well, run up when you see me, then we gon' see. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from a nigga, fucking with the kid and pray for your nigga. Nah, fuck all of you niggas, I ain't finished. Y'all don't wanna hear me say it's a go. Y'all don't wanna see win-win 50 or woe. I got real ones living past Kennedy Row. I got real ones with me everywhere that I go. I'm tryna tell you, I got enemies, got a lot of enemies. Every time I see them, something wrong with their memory. Tryna take the way from a nigga. So tired of saving all these niggas, Mike. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from a nigga, fucking with the kid and pray for your nigga. I'm off this one. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο τρίτος μαύρος με άλμπουμ που ξεχώρισε, ενώ αναμένεται το καινούργιο του Kanye West και δύο-τρία άλλα τέτοια άλμπουμ, είναι ο Miguel, που είχε πάρει Grammy με τις προηγούμενες δουλειές του. Το άλμπουμ το καινούργιο λέγεται Wild Heart. Yeah. Και γι' αυτόν είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ. Θα λέγαμε ότι ο τύπος είναι περισσότερο προς το R&B. How could it be over when I never saw it coming? Sweet California, sour California, sweet California, bitter California, sweet California. I should have known better. I should've known better, 'cause the leaves don't change, yeah. Heart caught in a riptide, cold Pacific waters keep on pulling me under, drowning in my sorrow. Eager waves keep on crashing. You say that it's over. Could it be over? I never saw it coming. Sweet California, South California, sweet California, bitter California, sweet California. I should've known better. Change, yeah. You know I'm from, yeah. never saw it coming. Where did the summer go when you loved me? Where did the summer go? Αυτός ήταν ο Miguel και το άλμπουμ Wild Heart. Ακούσαμε το Leaves. Κάτι μεταξύ R&B και rock. Εξάλλου στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Lenny Kravitz. Θα ολοκληρώσουμε την δεύτερη φρουνιά με άλμπουμ που ξεχώρισαν το 2015 με την Björk. Η Björk είναι επίσης μία από τις παλιές γνώριμες, όπως ο Paul Weller, που είναι πολύ ευχάριστο πολλές φορές να βλέπουμε καλλιτέχνες που ξεκίνησαν πριν από 20-25 χρόνια να είναι δυναμικοί και να συναγωνίζονται τους νεότερους, αυτούς όλους που ακούσατε πριν. Βουλνικούρα λέγεται το άλμπουμ της Björk, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και ήταν μια χρονιά με πάρα πολλές δουλειές για την Björk, εκτός από συναυλίες, το βιβλίο της Björk, Archives και μια έκθεση για την καριέρα της Björk στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι 8 λεπτών από το άλμπουμ της Björk, το καινούριο άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχει και ο γνωστός μας Άντωνη. We are each other's hemispheres. Atom Dance. Unconditional heart space. hearts feel their own home. My love, love, love.